dziwnie mnie po drodze. Być może to dlatego, że zwykliśmy spacerować nago, a oni od rana do nocy zapięci pod samiutką szyję. Czy woda w czajniku